Muhterem efendim, Resul-ü Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin insanlar helak oldu diyen helaketin en şiddetlisine uğramıştır beyanının manası mutlak mıdır? Bu nebevi ikazın şumulüne dahil bedbahtlardan olmamak için genel manada toplumdaki, hususi planda da gönüllüler hareketindeki bir takım eksiklikler dile getirilirken hangi hususlara dikkat edilmelidir? Men kâle heleken nas fehu ehlekum. Bir kimse insanlar helak oldu, kaybettiler diyorsa şayet onlar içinde en fazla helaka maruz kalan odur diyor. Burada Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem vurgulamak istediği şey suizan mevzudur başkaları hakkında. Onun bir yanlış tavrına takılma, berekenin bir yanlış tavrına takılma, onun da işi bitiktir, bunun da işi bitiktir filan. Burada bir insanlar hakkında suizan var. Bir de hiç farkına varmadan belki bu işin içinde bir egoizma da var, egosantrizma da var. Belki her şeyiyle kendini beğenme gibi bir narsizm de söz konusu. Herkese ayıplayan, herkese bir suç bulan insan bir yönüyle hiç farkına varmadan kendini mabut haline getiriyor. Farkına varmadan. İşte zirvesinde de kendine tapıyor. Sık sık aynanın karşısına geçiyor, kendisine bakıyor. Yok böyle birisi, yeksengine acem mülkü fedadır mülazalarına giriyor. Yani meselenin çok yönü var. O nebevi beyan içinde Cevamül Kelim olması itibariyle herhalde bu türlü şeylere bakmak lazım. Şimdi burada birinci derecede üzerinde durulan şey hemen hepimizin, herkesin insanlara bakarken, hususiyle inanmış insanlara bakarken, şöyle böyle Allah'la münasebeti olan insanlara bakarken, onlar hakkında hüsnü zanla esas teşkil edebilecek bir husus görüyorsak hüsnü zan etmek lazım. Hazreti Pir'in mülazasına bağlayacak olursak, hüsnü zan mümkün oldukça hüsnü zan etmek lazım. Mesela bir tek yanı olabilir. Birisi bir gün Kıtmir'e demişti ki, mesela ne güzel siz şöyle işte namaz mamaz bilmiyorum ne dedi yani. Böyle takdir eder bir şeyler söyledi. Dedim ki ben ona, hiç belli olmaz yani Allah huzuruna gidince bu mesele. Mesela senin bir kelime-i tevhid, kelime-i şehadet sermayen var. Bunu çok yürekten söylemişsin. Nezülüyete yüksek bir kıymete ulaşmış da bir tarafta bir tanesinin her gün 50 rekat namaz kılması, 100 rekat namaz kılması kıymet olmayabilir bunun yani. Şimdi böyle küçük dediğimiz bir haşa, kelime-i tevhid, kelime-i şehadet küçük değildir. Fakat İslam'ın diğer evamirine karşı, nevaisine karşı, onlara uyma veya terk etme esasına, disiplinlerine karşı bu da işin mebdeyi sayılır, müftedası sayılır. Evet, müntahası açısından meseleye bakınca yani bu küçük sayılır yani o yönüyle. Nispetler, izafetler perspektifinde arz ediyorum meseleyi. Şimdi böyle olumlu bir yanı varsa bunun, mesela konuşurken çok doğru konuşuyor. Siz onu onun Allah'tan korkuyor olmasına hamletmeniz lazım. Ama şöyle miydi bu mesele tam diyemeyeceğim, hilaf-ı vakı olur. Yanlış bir beyanda bulunurum. Şöyle miydi, böyle miydi yani? Hazreti İbni Mesud'un hadisleri rivayet ederken oturması, kalkması, böyle kıvranması, şöyle mi demişti Efendimiz, böyle mi demişti? Ruh haleti içinde o meseleyi sunma. Şimdi böyle hassas bir insan, bu demek ki Allah'la çok kavi bir münasebeti var. Şimdi meseleyi ona bağlamak lazım. Mesela iffeti, ismeti itibariyle, yani bir haram arpayı bile ağzına götürmüyor. Yapmadığı bir işin karşılığında bir şey veriyorlarsa onu reddediyor. Ben bunu hak etmedim diyor. Hak etmediği şeyler, hakkı olmayan şeyler el uzatmıyor. Şimdi bunlar öyle güzel şeylerdir ki o şahsı, o şahsın davranışlarını Allah'la, Allah'ın rızasıyla irtibatlandırmayınca bunları izah edemezsiniz. Bunların altı boş kalır yani. Şimdi bu türlü durumlarda elden geldiğince üstünü zannetmek lazım. Ha, ekmeliyet, etemmiyet mülazasına meseleye bağlayacak olursanız, bu insan kusursuz böyle, kamil, mükemmel bir insan mıdır? Ha, o mevzuda, aklınızla, mantığınızla, o tamamiyet mevzunda mülaza daireniz açıksa, Hazreti Pir'in ifadesine yine bağlayayım bunu, hüsnü zan, adem-i itimat, disiplinine geçersiniz. Yani bunu hüsnü zannedersiniz de şahsına, Fakat çok önemli hayatı vazifeler ona tevdi etme mevzu, sırtınızı dönme mevzu, böyle çok önemli şeylere emanet etme mevzu, az buçuk emanette emin görünmüyorsa, işte bu mevzuda biraz temkinli olursunuz, temkinli davranırsınız. Bunda ben buna karşı çok güven duymuyorum. Çok güvenilir bir insan değildir. Mülazasıyla ifade etmeye yine hakkımız yoktur. Hususiyle inanan insanlara karşı, şöyle böyle Resulullah'la sallallahu aleyhi ve sellem irtibatı olan insanlara karşı, Allah'la irtibatı olanlara karşı, Kur'an'la münasebeti olan insanlara karşı, suizanın en küçüğü bile maddi manevi insanı batıran bir şeydir. Yine Hazreti Pir'in ifadesidir. Bu farklı bir ifadeyle arz ettim ben onu. Bu hüsnü zan olmayınca ne olur yani bir insan bir yönle kendi ruh haletine göre, yani kendi nasılsa, nasıl bir insansa şayet, ona göre böyle başkalarının en küçük davranışlarını bile olumsuz olarak değerlendirir. Hatta namaz kılmalarına bile, gelmiş namaz kılıyor orada. Hani belki insanın aklına gelebilir bu. Bu tam namazla bütünleşmiş miydi? Namazlaşmış mıydı? Tabir kullanmıyor, kullanmada bir mahsur yok. Deriz biz bunları. Oruçlaşmıştı, haçlaşmıştı bir insan. Hacca gidene, sağlam bir hac yapana diyebiliriz bunları. Tam namazlaşmış mıydı? Efendimizin beyanıyla karşı karşıya kalırız. Buyurur ki bize, yarıp da kalbine mi baktın? Ne biliyorsun? Belki zahiren böyle şekli gibi görünüyor, suri gibi görünüyor. Ama bilmiyorsun ki sen o derinlemesini onu ifa ediyordu belki. Bize o mevzuda doğruyu, arkadaşımızın dediği gibi doğruyu söylemek düşer. Doğruya çağrı düşer. Bunun böyle olması lazım geliyor denir ona. Bir mümin böyle olmalı denir. Fakat falan hakkında filan hakkında kıldıkları namaz, tuttukları orucu itibariyle رُبَّ قَائِمٍ لَيْسَ لَهُمْ مِنْ قِيَامِهِ اِلَّا السَّهَرْ وَالْعَطَبْ وَرُبَّ صَائِمٍ لَيْسَ لَهُمْ مِنْ سِيَامِ اِلَّا الْجُوَ وَالْعَطَشْ. Hadis-i şerif. Nice kıyamda duranlar, kemerbeste ibudiyet içinde sabahlara kadar ayakta duran insanlar vardır ki uykusuzluk ve yorgunluktan başka bir kazançları yoktur onların. Nice oruç tutan insanlar da vardır ki yanlarına sadece açlıkları ve susuzlukları kar kalmıştır. Şimdi bu mülaza ile herkesin yaptığı ibadet taata bakmak korkunç bir suizandır ve suizan da maddi manevi insanı baş aşağı getirecek olumsuz, Kur'an'ın sevmediği bir huluku seyyiye. Kullanıyor muyuz bu tabiri? Evet. Ahlaksızlık demek hoşuma gitmedi de burada. Onun için öyle dedim. Huluku seyyiye dedim. Bir yani, birinci fasıl bu. İkincisi hususiyle hani dua ederken de en yakından başlayarak yapıyoruz. Mesela Allah Celle Celaluhu talim buyururken biz de o talime uyuyoruz. Rabbena gfirli, evvela beni mağfiret et. Yani bir insan kendisi öyle gufrana mazhar olamamışsa, yargılanamamışsa, Cenab-ı Hakk'ın inayetiyle o arınma kurnalarından geçmemişse, başkaları için öyle bir dilekte bulunması, kim bilir belki de o duayı onun yüzüne çarparlar. Fakat önce kendimiz isteme hakkı var. Rabbena gfirli. Sonra ikinci derecede yakın insanın annesi babası. Neden en yakını? Çünkü Allah Celle Celaluhu kendisine kulluğu ifade ettikten sonra anne babaya ihsan diyor yani. Nezd-i üluhiyette o kadar kıymete aiz o. Bağışlayın halk ifadesiyle onu es geçemezsiniz. Onun için Rabbena gfirli veli valideyye. Allah'ım valideyinde mağfiret buyur. Veli cemil müminine. Rabbena gfirli veli valideyye velil müminin. Yevme yekumul hisab. Ha, diğerleri için bu sizin onlar hakkında olumlu bazı şeyler dilek ve talebinde bulunmadan alıkoymaz yani. Mesela yine duada dediği gibi Allah'ım mefteh veşreh südurena ve südure ibadike füküllen hayl alem iler iman vel islam vel ihsan vel Kur'an. Allah'ım bizim kalbimizi de bütün yeryüzündeki insanların kalplerini de değişik enhaya alemde olan insanların kalbini, değişik nevahi hayat içinde olanlar insanların kalplerini İslamiyete, imana ve Kur'an'a karşı şerh et, fethet dileğinde bulunabilirsiniz. Derecesine göre. Bu açıdan da yani meseleyi böyle en yakın dairede onları kendi konumlarına göre ele almak lazım. Mesela Allah'a, peygambere inanan sizin kardeşleriniz, elbette ki bunların başkalarına göre faik hakları vardır. Bu Allah'a karşı da saygının ifadesidir. Nasıl hani bir sahabi, yine adını söylemeyeceğim çünkü sahabi gıybetinden korkarım ben. Ve onun o içtiği meşrubatı da ben koruk yapıyorlardı o dönemde. Biraz böyle miadı dolunca, yani 10 saat içinde kıvama eren bir şeyin üzerinden 20 saat geçince tamamen bir fermantasyon olduğundan dolayı, tekammür ettiğinden dolayı hamir hükmüne gelebilir, sarhoş edebilir. İhtimal o zat da öyle yapıyordu yani. Böyle vakti merhununu bilemiyor. Sonra sabah içtim ben, akşam da içsem ne olur? Bazen de mescid o haliyle geliyordu. Zararlı meşrubat yasak edildikten sonra. Her defasında da tedip ediliyordu. Bir gün yine öyle gelmişti ve bazı kimseler kalktı, üşüştüler başına. Kimisi tokat vurdu, kimisi terlikle kafasına vurdu. Sarhoş çünkü. Cami öyle gelmiş. Ve birisi de bu arada, Allah cezanı versin, Allah yerin dibine batırsın, utanmıyor musun sen dedi. İşte o esnada Efendimizin tavrı değişti. Birdenbire kaşlarını çattı. Ona sövmeyin dedi. O Allah ve Resulullah'ı çok sever buyurdu. Şimdi bu ufuktan bakmak lazım yani. Bir de burada bir haşiye düşeyim. Hafizanallah, uhrevi hayatımız hesap itibariyle biz öyle bir duruma düşsek, Allah Resulü'nün bizi öyle müdafaa etmesini, Cenab-ı Hakk'ın bize öyle bakmasını arzu etmez miyiz? Düşünün ki biz de kaç defa tökezlemişiz, kaç defa kapaklanmışız, kaç defa çamura batmışız, gırtlağımıza kadar. İstemez miyiz? Allah affetsin ve Efendimiz de bize sahip çıksın. Şimdi böyle bu daire içinde kendini imana ve Kur'an'a vermiş, adammış bu insanlar. Başka bir düşünceleri yok. Maziden süzülmüş gelmiş, ruh ve mana köklerinden süzülmüş gelmiş. Değerleri bütün dünyanın dört bir yanına taşıyorlar. Ellerinden geldiğince onu anlatmaya çalışıyorlar. Bazıları bir yönüyle o işin merkezi sayılan Türkiye'de duruyorlar. Esnafıyla, muallimiyle, talebesiyle, kadınıyla, erkeğiyle. Seferber olmuş bu insanlar. Bir yönüyle cihat manasında bir şey bu. Nasıl bir cihat? Değerlerinizi taşıyorsunuz. Varsa size ulaşmayan dünya değerleri, onları da almaya çalışıyorsunuz. Şimdi böyle bir mücahedeye kendilerini adamış insanlar, bunlar hakkında suizan etmeden fevkalade sakınmak lazım. Hafizanallah. Bir ayıplama, bir tayir, bir kusur arama bunlarda, onu işlemeden ölmeme gibi bir tehdit var Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem ifadesinde. Men ayyere akahu bizenbin lem yemut hatta ya'melehu buyuruyor. Bir insan mümin kardeşini bir ayıpla tayir ettiği zaman onu görmeden ölmez buyuruyor. İnsan bu mülahaza karşısında titremeli. Hafizanallah. Ben şu ayıbı yakıştırdım onu ayıpladım. Hafizanallah. Ya millet onunla beni, öyle bir şeyle beni ayıplarsa, ya eşimi ayıplarsa, ya kızımı ayıplarsa, ya oğlumu ayıplarsa, ya annemi ayıplarsa, ya babamı ayıplarsa, iki büklüm olurum ben onun karşısında. Şimdi bu zaviyeden insan bir yönüyle çok dikkatli düşünmeli ve temkinli hareket etmeli. Teyakkuz, sofiliğin ilk basamaklıdır. Hep uyanık olmalı. Bu yolda gözleri açık olarak yürümeli, katiyen suizan etmemeli, hep meseleler hüsnü zanna bağlamalı. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem buyuruyor ki, hüsnü zanni min hüsnül ibadeti. Hüsnü zan, ibadetin en güzelidir, en şık olanıdır buyuruyor. Hüsnü zannetmek. Hüsnü zan, mümkün oldukça hüsnü zannetmek ve suizanla gitmemek. Ondan sonra da diğer insanlar için. Belki hidayetlerini onların da duada bulunursunuz. Ben biraz böyle melamül meşrep olduğumdan dolayı onlara da dua ediyorum. Allah hidayet eylesin. Mesela 50 senedir benim hakkımda yazı yazan insana her defasında cehenneme girsin diye aklıma geldiğince hayır çekiyorum ya Rabbi. Cehennemle azap etme. Ne olur bahtına düştüm. Kalbine iman koy. Onu da imanla serfiraz kıl. Ama Orada size öyle bir farklı bir opsiyon Allah lütfetmiştir. İsterseniz Allah hakkından gelsin diyebilirsiniz. Allah mehzimhum diyebilirsiniz. Zelzilhum diyebilirsiniz. Şeddit şemlehum diyebilirsiniz. Ferrik cemmehum diyebilirsiniz. Diyebilirsiniz. O sizin hakkınızdır. Fe in akabtum fe akibu bimithli ma ukibtum bihi. Onlar size işkence, eza, cefa, değişik komplolar, mekriler, hileler şayet kuruyorlarsa onları bozacak, ters yüz edecek, onların başına dolayacak hareketlerde bulunmak da sizin hakkınızdır. Ama vele insabertum lehu hayrun lisabirin. Dişinizi sıkar, sabreder. İnsani centilmenlikten vazgeçmezseniz bu sizin için daha hayırlıdır. Buyuruyor Kur'an-ı Kerim. Ben Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'i mualla tutarak onun insivayla münsebi fırçasıyla gerçek rengini desenini bulmuş insanlar hep istisna dairesi içinde tutuyorum. Onları örnek olarak vermiyorum. İsterse hani böyle bu türlü mülazalara giren yetişmiyor. Elit sınıf yetişmiyor. Entelektüel yetişmiyor. Seviyesizlik var bunlar. Çok fazla bir şey ifade etmiyor. Yarına çıkar mı çıkmaz mı? İkinden sonrasına ulaşır mı ulaşmaz mı belli değil. Mülahazaları içinde bulunanlar Hazreti Gazzali'ye 100 sene talebelik yapsalar, İzz İbni Abdüsselam'a 100 senelik talebelik yapsalar, İmam-ı Rabbani Hazretlerine 100 senelik talebelik yapsalar yine baş aşağı, yine baş aşağı, yine baş aşağı kayaya giderler. Falan etrafındakiler demiyorum, tahsis etmiyorum. Belki hakikaten arzu edildiği ölçüde iyi yetişemiyoruz. Onu kabul etmemiz lazım. Biz de kabul etmemiz lazım. Yani bize düşen yanı itibariyle değişik vesilelerle kendimizle yüzleşme adına diyoruz ki yani başkaları niye bize düşmanlık yapıyorlar? Neden komplolar kuruyorlar? Neden her fırsatta dil uzatıyor? İtalya'yı lisanda bulunuyorlar diyoruz. Burada biraz da kendimize bakmamız lazım. Acaba bizim usul hatalarımızdan mı? Üslup hatalarımızdan mı? Yaklaşmalarımızdan mı? İhmallerimizden mi? Karşı cephe görmemizden mi? Yani bunları düşünmeden bir yönüyle kendimize yüzleşmeden kendimizi sorgulamadan bence hemen onları kabahatlerini mahkum haline getirme bu doğru değil yani. Orada kendimize de biraz bakmamız lazım. Şimdi bu zaviyeden biz bize böyle bakmalıyız. Biz bize böyle bakarken başkalarının tepeden bakarak bize tepeden bakma çok tehlikeli bir şeydir. Hakikaten bu camia içinde milyonlara bali olmuş. İnsan yetişmiyor. Çok mükemmel insan, kamil insan yetişmiyor. Böyle bir dönemde kamil insan çerçevesini biz belirleyemeyiz. Hazreti Pir o mevzuda meseleyi teshil adına, kolaylaştırma adına diyor ki, böyle bir dönemde, ifritten bir dönemde farzları yapan, kebairi terk eden takva dairesini ihraz etmiş olur. Duasında Sadık'ın tabirini çıkarıyor. Diyor ki bu ağır şartlar altında kardeşlerim içinde diyor bu ağır şartlar altında bu sadakata uygun tam davranamayacakları endişesiyle ben çoktan beri diyor ve Tullah ve Risale-i Nur-i Sadık'ın tabirini çıkardım diyor. Siz hali okuyorsunuz belki ama çıkardım diyor Hazreti Pir. Şimdi bunlar bir yönüyle içinde yaşadığımız çağı görme realiteleri görme, konjonktüre çok iyi vakıf olma işidir yani. Bir ufk işidir bu mesele. Bu açıdan böyle size tepeden bakan, hizmet edenlere tepeden bakan insanlar o mevzuda öyle düşünüyorlarsa onlar da hiç farkına varmadan baş aşağı. مَنْ قَالَ هَلَكَ النَّاسَ فَهُوَ اَهْلَكُمْ. Onlardan daha çok onlar helakete sürüklenmiş olurlar. Bazen bu bir garaza mebni olabilir. Bazen İnattan kaynaklanabilir. Küfür demiyorum ben daire içinde de. Bazen hasetten kaynaklanabilir. Bazen yapılan şeyleri yapamamadan kaynaklanabilir. Bazen hissi rekabetten kaynaklanabilir. En masumu belki hissi tenafüsten, yarışı yanlış anlamadan kaynaklanabilir. Hafizanallah. Nasıl oluyor da bunlar böyle dünyanın 140 ülkesine gidiyorlar? 1000 tane okul açıyorlar dünyada. 1000 tane okul ne demek? Devlet-i Aliye'nin son dönemine gelindiğinde 600'ü Fransızlara ait, diğerleri de diğer ülkelere ait 1200 tane okul olduğundan bahsediliyor. Türkiye gibi ekonomik açıdan orta ölçekte bir ülke. o kadar borcu var. Böyle bir ülke onun insanı, onun fedakar insanı, finansörler onlar. Onlar 5-10 sene içinde 1000 tane okul açmaları bütün Avrupa'nın 3-4 asırda yaptığı şeye denk demektir yani. Şimdi bunu görmezlikten gelme, bu çok ciddi bir nankörlüktür. Evet, bu bir yönüyle insafla ve sizin hakkınızda, arkadaşlarınız hakkında böyle olumlu düşünmeye matuf, keşke daha mükemmel olsalar şeklindeki mülahaza ile telif edilemez. Dense buna hazımsızlık denir. İşte onlar da kendilerini helakete atmış olurlar bence. Bu da bir yani. İlle de bu mevzuda bir şey denecekse bence, mesela neyimiz eksik bu mevzuda? Neyimiz eksik? İnsafla, izanla, kendinizi böyle Allah karşısında hesaba çekerek, kendinizle yüzleşerek neler eksiktir bu mevzuda? Okuma mı eksiktir? Müzakere mi eksiktir? Mukayeseli okuma mı eksiktir bu mevzuda? Fedakarlık mı eksiktir? Ne eksikse şayet bunları belirtin Allah aşkına. Bu bizim eksiklerimizi giderme adına bu cemaatin eksiklerini, bu hareketin, hareket içindeki insanların eksiklerini giderme adına biz bir irşat sayarız bunu. Ve bize bu mevzuda irşat adına elini uzatan insanın elini öperiz çok rahatlıkla. Diyeceğimiz şeyler var bu mevzuda. Fakat ille de günümüzde böyle onu sorgulama, bunu sorgulama, onu tenkit etme, bunu tenkit etme böyle. Efendim yani işte bir de böyle aleyhte bir konuşmak lazım objektif olması için filan deme. Bunun mantığı yok. Dinle telif yanı da yok bu meselenin. Allah'ın vaz ettiği kurallara göre telif yanı da yok bu meselenin. Bu meselenin bir izahı varsa bu da o şahısların enaniyetleriyle alakalıdır. Bencillikleriyle alakalı, egoizmalarıyla alakalı, hazımsızlıklarıyla alakalıdır. Kur'an-ı Kerim'de insanın başına gelen iyiliklerin Allah'tan, kötülüklerin ise kendi nefsinden olduğu ifade buyruluyor. En büyük musibetler peygamberlere ve mukarrabine geldiğine göre bu hakikati nasıl anlamalıyız? Ayrıca her bela ve dert mutlaka bir hatanın neticesi midir? Yoksa mahza terakki vesilesi olan musibetlerden de bahsedilebilir mi? Ma asabeke min hasenetin fe min Allah ve ma asabeke min seyyetin fe min nefsik. Ve erselnake linnâsi resûle ve kefâ billâhi şehîdâ. Yani size bir iyilik isabet ediyorsa şayet, bir kötülük isabet ediyorsa bu sizin kendinizdendir. Bir kusurunuza binaen geliyor. Bir iyilik de oluyorsa şayet, bunu ille de sizin meziyetlerinize, donanımınıza, mükemmelliğinize, iradenizin hakkını vermesini orada, azminize, cihetinize vermemek lazım. Tamamen bir atiyedir. Nasıl cennet bir atiyedir? Cenab-ı Hakk'ın rahmetinin tezahürüdür, lütfunun tezahürüdür ki Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem sahih-i hadis-i şeriflerinde öyle buyuruyor o meseleyi. Aynen öyle de iyilikler ondandır. Çünkü iyilikler pozitif şeylerdir, müsbet şeylerdir. Onların mevcudiyetleri bütün erkanının mevcudiyetine vabestedir. Kötülüklere gelince onlar negatif şeylerdir. Bir cüz'ünün onun inidamıyla bütünüyle o her şey yıkılır. Bir de bu esmiliğe bağlamak lazım. Bu açıdan da siz o pozitif şeyleri gerçekleştiremezsiniz. Yani biraz evvel arz etmeye çalıştım, mülazaya bağlayabilirsiniz. Allah siz Celle Celaluhu insan yaratıyor, şuurlu insan yaratıyor, akıl veriyor. İlmin esbabıyla mücehhez kılıyor, havası selime, akıl ve aynı zamanda haberi mütevatir, serfiraz kılıyor. Bunlara bakınca bütün bunlar hepsi Cenab-ı Hak'tandır yani. Bu müsbet şeyin vücuda gelmesi Allah'a verilmeyince izah edilemez, makul değildir. O mevzuda siz meseleyi izaha kalktığınız zaman hiç farkına varmadan bağışlayın, demagojiye düşersiniz, diyalektik yaparsınız. Onlara girmemek, doğrudan doğruyu işi sahibine vermek lazım. Öbür ayette bunu ifade ediyor. Bu da hamimlerde olan ayet-i kerime. وَمَا أَصَابَكُمْ مُسِبَتِمْ فَبِمَا كَسَبَتْ اَيْد۪يكُمْ وَيَعْفُ اَنْ كَثِيرٌ. Oradaki mesele biraz daha farklı. Yani işlediğiniz her şey, başınıza gelen her musibet, ayağınıza bir diken battı. İbn-i Ebi Hatim hadis-i şerifini ifade ediyor. Veya bir yerde sıkıldınız, terlediniz. Bir yerde bunaldınız. Bir yerde bir gaileyle karşı karşıya kaldınız. Bütün bunlar sizin kusurunuza terettüp eden bir yönüyle olumsuz şeylerdir, negatif şeylerdir diyor orada da onu. Şimdi insanın meseleye böyle yaklaşması insanı kadere taş atmadan kurtarır. Bu aynı zamanda tevbeye sevk eder. Yani başımıza bir şey geldiği zaman, yuvamızın başına bir şey geldiği zaman, çocuklarımızın başına bir şey geldiği zaman, sayı gayret ve cehdimizle başarısızlığa uğradığımız zaman, bağışlayın, falsolar yaşadığımız zaman, bunları kendimizden bilirsek döner, estağfurullah ya Rabbi. Bir kusur ettiysek özür diliyoruz, af diliyoruz, tevbe ediyoruz, bizi yarlığa mağfiret buyur deriz yani. Kendimizden bilmenin böyle olumlu, müsbet, pozitif bir neticesi olur. Ama böyle bilmezsek şayet kadere taş atarız. Ne yapıyorum ki var ya böyle o dizilerde, ne yapıyorum ki bunlar benim başıma geliyor. Neden bunlar bir türlü gitmiyor ve bunun hiçbir faydası yoktur. Evet, başını diyor örse vursa vurur, kırar diyor orada. Beyhude başımızı kayalara çarpmış oluruz, faydasız. Olumlu hiçbir yanı yoktur bu meselenin. Mesele bize nispet edildiği zaman da böyle bakmak lazım, böyle değerlendirmek lazım. Her olumsuz şey bir yönüyle belki bizim bir olumsuz davranışımıza terettüp eden şeydir. Allah tarafından o adil mutlak Allah bizi ikaz ediyordur. Dikkatli olun diyordur. Sarayın sarayı Hümayun veya saray ilahi veya haremgahi ilahi onun adabına aykırı bir şey yaptınız. Bunlar başınıza geldi. Şimdi Enbiya-i Zam'a gelince onların da başlarına şeyler geliyor. Biz avam insanlarız yani. Avam tabiri bizim terminolojimizde bu kalbi ve ruhi hayat görüngesinde hayatını götürmeyen insanlara diyoruz. Henüz kalbinin enginliklerine yelken açamamış, ruhun enginliklerine yelken açamamış, sır dünyasından bir bahre, hafi dünyasından bir haber, ahveden bir haber der bir haber, bu insanlara avam diyoruz ve kendimizi o kategori içinde müteala ediyoruz. Bu bize göre bir şeydir yani. Onlara gelince onlar hassı havas enbiyayızım. Ondan sonra da evliyayı fikam, asfiyayı kiram, mukarrebini fikam efendilerimiz geliyor. Onun için hadis-i şerifte eşeddün nasi belan el enbiya thümmel emsel fel emsel. Vaka böyle keşfül hafada da gösterildiği gibi eşeddün nasi belan el enbiya thümmel evliya thümmel emsel fel emsel gibi bir şey deniyor burada da. Fakat zannediyorum hadisin sıhhatli şekli eşeddün nasi belan el enbiya thümmel emsel fel emsel. Belanın en çetini, en zorlusu enbiya-i zama gelir. Ondan sonra derecesine göre diğer insanlara gelir. Bu da kurb-ı sultan ateşi suzen duvet. Bir yönüyle sultana yakınlık, haremgâh-i ilahiye alınma mevzu, bu bir kazanımdır. Bir mükafat, bir ihsan, bir lütuftur. Onun kadrini bilmeme, harem dairesinde o dairenin adabına, erkanına riayet etmeme, çok küçük çapta bile olsa, oturacağı yeri bilememe bir yönüyle. Bak haremgâh'a girmiş. Lobide değil yani, koridorda da değil, kapının önünde de değil, oraya kadar alınmış, İhlas Kulesi'nin zirvesine çıkmış bir insan. Şimdi onlar bu seviyede olduklarından dolayı, onların o mevzudaki şeyleri, Hasenatül Ebrar, Seyyiatül Mukarrebin. Ebrar'ın yaptığı iyilikler vardır, onlar mukarrebin dediğimiz, o mukarrebin evliya olan bir sınıfı oluyor. Ve akrabül mukarrebin diyebileceğimiz veya akaribül mukarrebin diyebileceğimiz onlar da enbiya-i izam veya mürselin-i kiram efendilerimiz oluyor. Allah'a çok yakın olduklarından dolayı kendi seviyelerine göre isterseniz yani şöyle misallendirebiliriz bunu. Mesela biz bir şeyi böyle tam kararlaştırırız, yapalım deriz. Hani bu bir hatarlı tavır ve davranış olabilir. O mevzuda azmederiz, bu biraz daha açık, hatarlı bir tavır ve davranış sayılır. Tamamen irademizi ortaya koyar, o işi yapmaya teşebbüs ederiz. Bu açıktan açığa artık cinayete yürüme demektir. Allah Celle Celaluhu bizi cezalandırınca bu türlü şeylerle cezalandırır. Şimdi o mukarrebine gelince, hususuyla akrabül mukarrebine gelince, Efendimiz gibi kimselere gelince, onların hayallerine bir şey böyle gelse, çarpsa geçse, muktezai beşeriyet olarak gelir çarpar ve geçer yani. Mesela diyelim şunu düşünür. şu insanlar ne olur hepsi birden böyle iman etse, yani ben de çok zorlanmasam. Bunlar hemen burada o mülazayı istiğfarla eritirler. İstiğfar ocağı üzerine koyar, eritirler, tuz buz ederler onu. Mesela tasavvur dünyasına bir yol bulup kayarsa şayet, çırpınırlar böyle. Yürekleri ağızlarına gelir onların. Şimdi işte bu zaviyeden Allah Celle Celaluhu konumlarının gereği neyse şayet, o gerek tam ortaya konmadığı takdirde bazen başları yarılabilir onların. Bazen bir eziyete maruz kalabilirler. Bazen bir işkenceye maruz kalabilirler. Onları bizim yaptığımız böyle hatalar türünden, hataları yapmış da başına onlar geliyor şeklinde düşünürsek sukut ederiz hafizanallah. Onlar seviyelerine göre konumlarının hakkını verme gibi bir mükellefiyetle, sübjektif bir mükellefiyetle aşık Allah karşısında Celle Celaluhu böyle konumların hakkı olan o duruşu, çok da korkuyorum yani bu sözleri söylerken, tam sergileyemediklerinden dolayı veya o mevzuda beklenen azmü cehdi gayreti ortaya koyamadıklarından dolayı olabilir, başlarına gelebilir onlar. Temel disiplin olarak onları bizimle mukayese etmemek lazım. Seviyemize çekip indirmemek lazım. Onlar da bizim için gibi beşerdir ama fakat bu seyrinin Efendimiz için söylediği Muhammedun beşerun ve leyse kel beşeri. Muhammed de bir insandır sallallahu aleyhi ve sellem ama beşer gibi değildir. Beşer kabul edip beşer gibi değildir demek lazım bunlar hakkında. Ve mülazalarımızı ona bağlamak lazım. Ciddi bir tecessüs ve tefahüsle ele alıp kendi hayatınızı okuyarak yaşarsanız şayet başınıza gelen her şey olumlu olumsuz, onlara makul birer mahmil bulabilirsiniz. Evet, bu şundan dolayı, bu şundan dolayı, bu şundan dolayı. Hafizanallah, burun dikilir size demiyorum. Burun dikilir böyle. Kendine bakılmazsa şayet, bu türlü şeyler böyle doğru okunmazsa, o zaman da kusuru kabahati başkasında arar ve çok defa da kadere taş atar, günaha girmiş oluruz. Aynı zamanda sizi o şeyler, belalar, musibetler arındırır. Bu aynı zamanda siz de terakki etmiş olursunuz. Veya terakkiniz engellenmemiş. Onları çok iyi yorumlarsanız, irfan ufkunuz adına bunlar, sizi bir yönüyle irfan ufkunuz, muhabbet ufkuna götürür. O da aşk-ı şevk ila lika illa ufkuna sizi taşır. Yani derece kazanırsınız. Bir yani. Bir ikincisi de cenneti peyliyorsanız, ona talipseniz, yani o yolun kendine göre bir kısım meşakkatleri de vardır. Bir zirveye çıkma gibi bir şeydir o. Dar bir köprüyü geçme gibi bir şeydir. اَمْ حَسِبْتُمْ اَنْ تَدْخُلُوا الْجَنَّةَ وَلَمَّا يَئْتِكُمْ مَثَلُ الَّذ۪ينَ خَلَوْ مِنْ قَبْلِكُمْ مَسَّتُمُ الْبَأْسَاءُ وَالضَّرَّاءُ وَزُلْزِلُوا حَتَّى يَقُولَ الرَّسُولُ وَالَّذ۪ينَ آمَنُوا مَعَهُ مَتَى نَصْرُ اللّٰهِ اَلَا اِنَّ نَصْرُ اللّٰهِ قَرِيبٌ. Siz sizden evvelkilerin başlarına gelen şeyler başınıza gelmeden cennete gireceğiniz mi sanıyorsunuz diyor. Demek ki o yolun kendine göre bir şeyi var yani. Bir yönüyle. Yani asker bir saat nöbet tutuyor hüdutta, bir sene ibadet sayılıyor o. Cihada iştirak ediyor burada. Şehitlik üst bir mertebe, şehit olursa şayet kanatlanıyor. Farklı bir hayat mertebesine terakki ediyor. Ama öyle bir sıkıntıdan geçtikten sonra oluyor bunlar. Şimdi cennete talip olan, rüyetullah'a talip olan, rıdvana talip olan, peygamber mahiyetine sallallahu aleyhi ve sellem talip olan bir insan, böyle yürüdüğü yolda başına hiçbir şey gelmeyecek filan, hiçbir meşakkate maruz kalmayacak, düşünemeyiz onu. Öyle bir sıkıntı oluyor ki hatta peygamber bile diyor yani, meta nesrullah, acaba Cenab-ı Hakk'ın nusreti ne zaman diyor. İşte iş bu kerteye gelince, bu kerte aynı zamanda işin gayretullah'a dokunması kertesidir. Ona katlananların da arınması kertesidir. Bu iki şeyin birleşik noktası, kemal adına Cenab-ı Hakk'ın sizinize beklediği şeyin tahakkuki demektir. Öyle olunca siz kazanmış sayılırsınız. Allah'ın izni inayetiyle. Allahümme a'inna ala zikrike ve şükrike ve hüsnü ibadetik. Allahümme inna neselükel hüda ve tuka vel afafe vel gina. Rabbena zalemna enfusena ve illem tağfir lana ve terhamna lenekunenne minel khasirin. Vağfir zunubena ve edkhilna fi zümreti s-salihin. Amin ve sallallahu aleyhi ve sellem.